علاج کے متعلق کیا مسلمان کسی ایسے ڈاکٹر یا طبیب سے علاج کروا سکتا ہے جو اہل کتاب سے نہ ہو؟ علاج کسی بھی قسم کا ہو، اولاد کے لیے یا کسی بیماری کے لیے۔ حقیقت میں یہ تین سوال ہیں، ایک سوال نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو ان تینوں سوالوں کو جمع کرنے والی ہے، حدیث کہتی ہے تداووا ولا تتداووا بحرام، تم علاج کرواؤ، مطلق اجازت مل گئی، ولا تتداووا بحرام، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ۔ کیوں نہ حرام چیز سے علاج کرواؤ؟ ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم عليهم، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا رکھی نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہہ دیا ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی نہیں ہے۔ اولاد ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، شرعاً جو علاج جائز ہیں اور حلال چیزوں سے وہ اختیار کرنے چاہیے، علاج یہ سنت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے علاج سے گریز کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں، لیکن حرام چیز سے بچ کے۔ اگر ایک انسان کہتا ہے جی اس کا علاج تو ہے، لیکن علاج یہ ہے کہ آپ الو کو ذبح کرو اور جو بہتا ہوا خون ہے ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالو، ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ او دمن مسفوح، یہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اچھا ایک کہے کہ آپ کا علاج تو یہ ہے کہ آپ کسی انسان کا گوشت کھاؤ، یہ علاج حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مسلمانوں کو بتا دیا کہ حرام چیز سے علاج نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ میرا علاج ہی اصل میں شراب میں، میں شراب نہیں پیتا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔